रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया रे मोहे मारे नजरिया सवरिया जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, करो ना मुसीबतियां, जाओ जी जाओ। जाओ जी जाओ, करो ना मुसीबतियां, जाओ जी जाओ, करो ना बतियां। अभी बाली है हमरी उम्र यारे, मारे नजरिया सब।